Nadal bardzo silny wiatr. Do tej pory wichura pozbawiła prądu ponad 150 tysięcy Polaków. Wolontariusze gotowi. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra dziś po raz 23. 700 tysięcy osób wyszło wczoraj na ulice Paryża i innych francuskich miast. Wielkie antyterrorystyczne demonstracje odbyły się m.in. w Toulouse, w Nantes, Lille, Besançon i Nicei. Uczestnicy chcieli w ten sposób uczcić pamięć 17 ofiar fanatycznych terrorystów islamskich. Wszelkie rekordy padły w Toulouse. 120 tysięcy ludzi, głównie młodych, o różnej orientacji politycznej, demonstrowało przeciwko zbrodni i terroryzmowi, który kilka lat temu tak boleśnie dotknął to miasto, mówi muzułmanka uczestnicząca w jednej z manifestacji. Jesteśmy tutaj po to, aby potępić to, co się stało. To ważne dla nas muzułmanów, bo to, co się stało, nie ma nic wspólnego z wiarą. Islam to religia tolerancji i pokoju. Jesteśmy tutaj dla naszych dzieci, bo nasi rodzice i dziadkowie walczyli o państwo praw człowieka. One muszą kontynuować tę walkę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To dopiero wstęp do dzisiejszej wielkiej manifestacji w Paryżu. W niej ma wziąć udział milion ludzi. W geście solidarności do stolicy Francji przyjadą też przywódcy wielu europejskich krajów. Marsz będzie ochraniany przez ponad 5,5 tysiąca policjantów. Szef francuskiego MSW Bernard Cazeneuve zapewnia. Wszelkie kroki zostały podjęte, by ta manifestacja odbyła się w atmosferze skupienia i szacunku i miała zapewnione bezpieczeństwo. Manifestacja rozpocznie się o 15:00, a wicepremier i minister obrony Tomasz Siemoniak podkreśla, że nie można dać się zastraszyć terrorystom i przekonuje. Ja chcę podkreślić, że w Polsce możemy czuć się bezpiecznie. Nasze służby działają, staramy się tę sytuację monitorować, otrzymujemy na bieżąco informacje od służb francuskich, o innych służb państwach NATO. W poniedziałek właśnie zagrożeniu terroryzmem będzie poświęcone posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Już ponad 150 tysięcy sięga liczba osób, które ostatnie wichury pozbawiły prądu. Najwięcej awarii jest na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Mazowszu, na Warmii i Mazurach, na Podlasiu i w Świętokrzyskiem. Energetycy pracują, ale nie wszędzie uda się szybko przywrócić zasilanie, bo warunki są bardzo trudne. W wielu miejscach nie możemy po prostu posłać ekip ani na oględziny, ani do napraw, ponieważ wiatr jest zbyt silny. Wyłączenia są przeważnie na obszarach leśnych i byłoby to zagrożenie dla życia ekip. Tego nie możemy zrobić. Wyjaśnia rzeczniczka energii operatora Alina Geniusz-Siuchniska, a synoptycy zapowiadają silny wiatr także w niedzielę. Teraz Londyn. Koncertem Czesława Mozilla rozpoczął się tam już dziś. 23 finał orkiestry, już wczoraj, 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kwestia już po raz czwarty organizowana jest przez fundację Hurricane of Hearts, a Londyn jest jednym z kilkunastu brytyjskich miast, w których organizowana jest zbiórka pieniędzy. W Polsce orkiestra Jurka Owsiaka zagra dziś. Ariel Stawski ze sztabu WOŚP-u w Świeciu nad Wisłą przypomina, jak rozpoznać wolontariusza. Identyfikator jak co roku, kolorowy, zalaminowany ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem wolontariusza. I jeszcze kolorowa puszka. Z numerem finału, również z numerem identyfikatora wolontariusza wpisanym na górze. Poza tym puszka będzie też zabanderolowana w trzech miejscach, aby ograniczyć do jakiegokolwiek minimum podejrzenia o to, że wolontariusz mógł przy tej puszce manipulować. Na ulicach pojawi się około 120 tysięcy wolontariuszy, a pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na wyposażenie oddziałów pediatrycznych i opiekę medyczną seniorów. W ciągu 23 lat orkiestra Jurka Owsiaka kupiła około 30 tysięcy urządzeń medycznych za blisko 600 milionów złotych dla 600 szpitali w całej Polsce. Bronisław Komorowski, laureatem Super Vectora 2014, nagrody przyznawanej przez pracodawców. Za konsekwencję w budowaniu dialogu społecznego, politycznego oraz gospodarczego, a także za wiarę w kreatywność i uczciwość polskich przedsiębiorców. Uzasadniał wybór prezydent pracodawców RP Andrzej Malinowski, a prezydent Komorowski dziękując mówił tak. Nie ma dobrych perspektyw bez stawiania na ludzi przedsiębiorczych i pracowitych. Na ludzi odważnych, odwagą konieczną w warunkach normalności. Nie ciągłej bitwy, nie ciągłego zamętu, nie ciągłych konfliktów, tylko zdolności do pracy i do współpracy. Pragnę więc serdecznie podziękować także i pracodawcom polskim za zdolność do współpracy, zdolność do prowadzenia dialogu. Jednym z laureatów Vectora 2014 jest Józef Dziubasik, legenda Białki Tatrzańskiej, współwłaściciel ośrodka narciarskiego, który otrzymał to wyróżnienie za przełamanie odwiecznego stereotypu górala indywidualisty i za wytyczenie nowego kierunku współdziałania lokalnych przedsiębiorców, przynoszącego korzyści im samym i regionowi.

To jest już płyta z zeszłego roku. Street Life to tytuł najnowszego albumu koleńskiego kwartetu von Spaar i utworem Divided Days z tego czerwono-białego albumu rozpoczynam nasz wspólny czas. A to z tego powodu, że do godziny drugiej chciałbym podsumować miniony rok w muzyce, ale z takim zastrzeżeniem, że po pierwsze będzie to moje autorskie podsumowanie, po drugie, że skupię się tylko i wyłącznie na płytach i z drobnymi wyjątkami będą to pełnometrażowe wydawnictwa, czyli po prostu albumy. Albumy, które okazały się oczywiście w 2014. I po trzecie, że będzie to przede wszystkim muzyka elektroniczna, choć jak pewnie Państwo zauważą, w tych nagraniach pojawi się sporo tradycyjnego instrumentarium, po jakie co znamienne dla kilku ostatnich lat coraz częściej sięgają producenci związani właśnie z muzyką elektroniczną. Zresztą, co symptomatyczne, w albumach tych elektroników coraz więcej można usłyszeć organicznego, żywego grania, co sytuuje tych artystów na lepszej pozycji, no bo muzyka, co chyba oczywiste dla każdej ze sztuk, powinna zawierać ten naturalny i ludzki pierwiastek. Ponadto i mam nadzieję, że wszystko się nam dziś jakoś to pomieści, od kilku tygodni w Potrójnym Paśmie pojawia się wątek zespołu The Chemical Brothers, a to z powodu koncertu tego duetu, który odbędzie się w czerwcu w ramach Orange Warsaw Festiwalu. Hey girls, be boys, superstar DJs. Brytyjska chemia przemysłowa, czyli The Chemical Brothers w programie trzecim. Przez najbliższe miesiące co tydzień będziemy przywoływać nagrania Eda Simonsa i Tamara Lansa. Dziś przyjrzymy się początkom tego duetu, który, jak być może Państwo wiedzą, najpierw nazywał się The Dust Brothers. A dlaczego duet zmienił nazwę? O tym i o kilku historiach z początku działalności zespołu opowiem przed godziną drugą, a teraz na naszej stronie facebookowej Potrójne Pasmo Przenoszenia w Trójce umieszczamy zdjęcie pierwszej epki chemicznych, opublikowanej w czerwcu 1995 roku, już pod zmienioną nazwą. Wracając może jeszcze na chwilę do koleńskiego kwartetu von Spaar, to był czas, kiedy prasa pisała o tej formacji jako o wyjątkowych spadkobiercach oraz kontynuatorach krautrocka. I można było zresztą odnieść takie wrażenie, słuchając na przykład ich albumu z 2007 roku, z tym, że te recenzje napisano chyba zbyt pochopnie, ponieważ z płyty na płytę kwartet von Spaar bierze pod lupę nową stylistykę, bawiąc się nią dzięki sporemu doświadczeniu, osłuchaniu, no i talentom czwórki muzyków z Kolonii. Na ich czterech studyjnych albumach można usłyszeć nawiązania do broken beatu i indie rocka, soft rocka, muzyki eksperymentalnej, disco, no i do takiego charakterystycznego zabarwienia określanego mianem space. A Street Life, czyli ten najnowszy album, idealnie wpisuje się w tę szlachetną modę kilku ostatnich lat w muzyce elektronicznej, ponieważ syntetyczny szkielet ich utworów uzupełniają tradycyjne instrumenty, w tym charakterystyczna gitara, troszkę chyba podobna do tego, co można usłyszeć na płytach Pink Floyd, Almuni, czy takiego zespołu jak Pakua, który w tym roku również, w zeszłym roku, również wydał swoją płytę. Nie wszystko uda się dziś zaprezentować, więc tylko wspomnę, że debiutancki album A Calico wydała w 2014 roku oficyna Claremont 56. A przed nami wyjątek w tym całym zestawieniu, jakie usłyszymy do godziny drugiej, bo to nie album, a maxi singiel winylowy. W jednej z recenzji napisałem o tej małej płycie, że moim zdaniem nie powstydziłby się jej eklektyczny skład, eklektyczny i elektryczny przede wszystkim skład Herbiego Hancocka. I z pełną świadomością użyłem takiego porównania, aby troszkę potrząsnąć i aby ten pseudonim docierał do jak najszerszej grupy odbiorców. Ten gentleman nazywa się Wojciech Długosz, mieszka w Krakowie i od wielu lat działa pod pseudonimem Mr. Crime. Pora zatem przywołać jego debiutancki, winylowy maxi-singiel. We'll be right back. Tak na małej płycie zatytułowanej Fields Way, opublikowanej w 2014 roku, brzmią dźwięki pana Krajma, który tuż po premierze tak mówił o swojej muzyce zawartej na małym winylu. Inspirowało mnie brzmienie lat 80. Chyba z racji mojego sentymentu do tego okresu, ponieważ ja jako rocznik 78 pierwsze jakieś takie świadome wspomnienia i skojarzenia z muzyką mam oczywiście z dekady lat 80. Pamiętam, jako mały brzdąc, fascynowały mnie syntezatory, a miałem z nimi styczność z tego tytułu, że mój ojciec, który jest również muzykiem i nie tylko, urządzał próby swojego zespołu u nas w mieszkaniu. No i tam też była oczywiście osoba, która grała na klawiszach i te syntezatory tam były. I nieraz się zdarzało tak, że po próbie muzycy zostawiali swoje graty u nas. No i ja oczywiście dorywałem się do tego sprzętu i siedziałem tam po prostu dniami i nocami. I dla mnie to były takie w ogóle trochę jak kokpit statku kosmicznego i gdzieś to we mnie zostało. Także syntezatory to jest to, co lubię na pewno. A pamiętam te pierwsze, z którymi miałem styczność, to były legendarne już Juno 106 i Yamaha DX7, czyli taki jakby wyznacznik brzmienia właśnie lat 80. między innymi. Dźwięki z przeszłości wyraźnie słychać także na pierwszej płycie długo grającej Tadaterię. W ten sposób rozpoczyna się jedna z moich najważniejszych płyt 2014 roku. Tak jak można było usłyszeć, ta płyta nosi tytuł It's Album Time. No a na niej, poza regularnym graniem na gitarze, perkusji czy flecie, mamy cały zestaw syntezatorów dających jedyne i niepowtarzalne dźwięki. Stare arpy czy Rolandy pokazują, że płyta w Terry Olsena, no cóż, została stworzona w tradycyjny sposób, czyli że zrobił ją muzyk z krwi i kości. A dowodem uznania jego muzycznego kunsztu jest tu pewnie również przyjęcie zaproszenia przez Briana Ferry i wspólna sesja przy utworze John and Mary, będącego kapitalną reinterpretacją utworu Roberta Palmera. Swoją drogą sam Ferry w tym roku również opublikował płytę, no ale jego album zatytułowany, przypomnę, Avon Moore, no cóż, już po prostu taki dobry nie jest. Tak sobie myślę, że coś zresztą dzieje się z producentami, którzy wiele lat temu przestawiali zwrotnicę w muzyce, że bez wsparcia młodych wilków, no cóż, nie są w stanie mimo ogromnego doświadczenia i możliwości technicznych zmienić ścieżkę, jaką podążają ostatnimi laty, no i znowu dać nam coś bardzo wyjątkowego i inspirującego. Przywołajmy tutaj chociażby kilka produkcji Giorgio Morodera, który również w 2014 roku opublikował na przykład taki utwór Giorgio's Dam, ale kto lubi klimat stadionu i laserów, pewnie łyknie ten utwór, ale ale bez łykania, no to przyznam, że brzmi to wszystko tak, jakby wielki Giorgio zapomniał, jak wiele zrobił dla muzyki elektronicznej w swojej pięknej historii. I chyba najzwyczajniej trzeba tym starszym panom po prostu młodej krwi, no i młodych ludzi do współpracy, bo sami nie są w stanie raczej stworzyć czegoś naprawdę nowego, czegoś inspirującego, a raczej chyba odtwarzają tylko patenty i mknął sobie w tej ścieżce po tych szynach, którym mknął od wielu, wielu lat. Ale na płycie Terry Olsena, Todda Terry, bo to jego pseudonim, poza utworem John and Mary, czyli tym utworem stworzonym wspólnie z Brianem Ferry, mamy jeszcze kilka innych perełek. Między innymi ta. We'll be right back. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim kolejny zeszłoroczny debiut i tym razem ze Skandynawii. Wędrujemy do Australii. Is it absurd for me to hurt? used to me in a circle. I don't understand what have I become to you. Ależ pogodny jest ten utwór. To już oczywiście wspomniane już niejednokrotnie w trakcie naszych spotkań Chet Faker, który w 2014 roku wydał swój album zatytułowany Built on Glass. I to, co było dla mnie takim potwierdzeniem tego, jaką mam percepcję na słuchanie muzyki, zwłaszcza słuchanie muzyki przez internet, no a tak słuchałem jego pierwszych utworów, no to kiedy słuchałem i siadałem do YouTube'a, no i odpalałem pierwsze pojedyncze utwory Fakera, to absolutnie nie mogłem zrozumieć zachwytów moich koleżanek i kolegów nad tą muzyką. Dopiero cały album zrobił na mnie piorunujące wrażenie, bo to nie dość, że dobrze opowiedziana historia, to jeszcze doskonale wyprodukowana. Tak jakby Nicholas, bo tak naprawdę ma na imię Faker, siedział w studiach nagraniowych od wiele dziesiątek lat. Wszystko na tej płycie brzmi bardzo miękko, bardzo ciepło i jednocześnie bardzo soczyście, a całość ukazała się w wytwórni, której nazwa może być chyba wstępem do przywołania kolejnego pana, który w 2014 wydał swój pierwszy album. Ta wytwórnia nazywa się Future Classic. No i jak nic, ta zbitka tych dwóch słów pasuje do Taylora McFerrina, który rozpoczyna, mam nadzieję, swoją wielką karierę. No i rozpoczynają w miejscu, do jakiego doszedł jego tato, Bobby McFerrin. Early Riser to album Taylora. Płyta ukazała się w oficynie Brain Feeder. No i jest swoistym ukoronowaniem kilkuletniej działalności wydawniczej. Ta działalność sięga no, mniej więcej 2006 roku. No a młody McFerrin, podobnie jak tato, pięknie i bardzo kreatywnie bawi się swoim głosem, ale to głównie na koncertach. A na płycie słychać go bardziej jako producenta, który widząc wartość muzyki granej przy pomocy w cudzysłowie zewnętrznych, żywych instrumentów, no to ten Taylor siedzi sobie wygodnie za Fender Rhodesem i umila nam życie, tworząc coś określanego przez niektórych mianem Future Soul. Do tego wszystkiego, do wspólnego muzykowania, zaprasza gości, tworząc tym samym kolaż miękkich, często bardzo ciepłych dźwięków. Thank you. Place in My Heart i Taylor McFerrin w programie trzecim. No i ten utwór zawsze mnie będzie już się kojarzył z Maceo Vero. Maciek jako pierwszy przedstawił mi kiedyś tę kompozycję. To było wtedy, kiedy organizował koncert Taylora w Warszawie. I zresztą wtedy też dowiedziałem się o istnieniu Taylora. I pamiętam, jak rozmawialiśmy z Maceo, że on też nie do końca był pewien, czy to nazwisko McFerrin ma jakikolwiek związek z Bobim. Okazało się, że tak. On powiedział, że wydawało mu się, że McFerrin to taki Kowalski trochę, że to jest tak popularne nazwisko właśnie. Nieodżałowany Maceo odszedł w 2014 roku. Nagle. Straszne to było. A na jego półce z pewnością znalazłaby się płyta Flying Lotusa, opublikowana również w 2014 roku. Płyta wyjątkowo napakowana, trwająca niespełna 40 minut. Płyta, na której mnogość dźwięków, nowych koncepcji i zarazem umiłowania tradycji łączy się to wszystko w sposób nieprawdopodobny z nowoczesną elektroniką i z zupełnie nowymi koncepcjami przy tworzeniu poszczególnych utworów. Flying Lotus robi na przykład takie zabiegi, że podaje 2 metra w jednym utworze. To wszystko będzie można za chwilę usłyszeć, a to za sprawą utworu Never Catch Me. And I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. Is that final destination? Is that fonts of information? Is that fonts of inspiration? Is that crack the installation? Is that quantum dropping that f***ing that bomb detonation? Please don't bomb my nation and bomb it flew away. And I got my control and I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bone. Is that life beyond your own life? This ain't physical for mankind. This that outer body experience. No coincidence, you been died. Picture death. hołdzie tym, którzy odeszli. Flying Lotus i You're Dead. Album opublikowany w 2014 roku. Album, na którym po raz kolejny słychać żywe instrumentarium, żywe sesje i żywą muzykę. To coś najbardziej charakterystycznego w tym całym zestawieniu, jakie dziś Państwu przygotowałem. Zresztą widzę to od kilku lat, że krąg muzyki elektronicznej systematycznie się poszerza, a producenci działający na jej polu coraz częściej biorą się za tradycyjne instrumentarium. Ostatnio przeczytałem w książce od Dawpa